Welkom iedereen bij IT-bende. Wat zijn we? 218? Van 2 augustus. 218 van 2 augustus 2013. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala. Mijn naam is Martin Broersen. Mittold zou ook aanwezig zijn, maar die heb ik nog niet gevonden. Dus die mocht hij straks in de Skybox in beeld komen, dan connect ik die ook. Ik ben nog in Zweden, in Hamra. Een klein dorpje. Probeer alles met een ander notebook aan de praat te brengen. Want ik heb voor het eerst in mijn leven een sloot koffie in mijn notebook gegooid. Het werkt niet zo goed, moet ik zeggen. Nee, dat is niet handig. Nee, het is geen aanrader. ja... Maar we zijn live, of in ieder geval de recordings lopen en het zou moeten werken allemaal. Ja. Ik zag in het begin van de week nog net, toen ik ben natuurlijk redelijk offline hier in Zweden, zag ik dat de Belastingdienst in de onder andere Amsterdam de parkeermeters van alle gegevens van parkeermeters van 2012, dus alle kentekens. Iedereen voert natuurlijk in Amsterdam nu zijn kenteken in om ergens te parkeren. Die heeft de Belastingdienst nu opgevraagd om cross-reference te matchen. En dus achteraf boetes te kunnen uitdelen aan fraudeurs. Ik vind het goed om fraudeurs aan te pakken op zich, maar ik vind dit eigenlijk een stap... Stap te ver. Ja, want daar ligt de grens. Morgen kunnen ze zeggen, nou luister eens, al jouw visa-afrekeningen, hè, bijvoorbeeld, die willen we ook maar eens zien. En oh, je hebt met zo'n kaartje ze betaald hier en daar. Dat is natuurlijk waar ik, mijn vriendin maakte net wat geld naar Noorwegen over. En dan kwam echt vanuit de ING kwam in beeld. Omdat het een internationale betaling betreft, worden deze gegevens ook met Amerika gedeeld. Ja. Dat staat gewoon bij de ING. Dus een betaling binnen Europa. Ja. Wordt gedeeld met Amerika. Ja. Dat staat gewoon bij de ING in beeld. Als je die gekke woorden zegt. Als je een telebankier opdracht geeft. Dus ja, er is wat hier gaande, denk ik. En er zijn natuurlijk vanwege al dit soort berichten zijn er wat. In Duitsland vooral zag ik wat... wat beweging is er op gang gekomen, wat demonstraties. Er waren meer dan 1000 mensen op de been, geloof ik, in Berlijn, om echt te zeggen van ja, de US en de overheid, de mensen niet zo moeten monitoren. Heb je daar nog wat van gemerkt? Het blijkt gewoon zo te zijn. Ik bedoel, je kunt er lang en breed over praat. En dan kunnen we denken dat de Nederlandse overheid dat dus niet doet. Maar de Nederlandse overheid doet dat dus wel. Mm-hmm. En misschien ook is dat de reden waarom Anonymous afgelopen week even de Nederlandse politie platlegde. De site van de Nederlandse politie. Maar het gaat ook heel ver. En je kunt dus eigenlijk vanuit gaan dat binnen afzienbare tijd alles wat je doet. Of dat nou naar de dokter is. Of wat je koopt bij de apotheek. Of eet jij... vegetarisch of veganistisch of wat dan ook, dat allemaal bekend wordt. Mm-hmm. En dat er mensen zullen werken en werken aan het integreren van al die gegevens in een soort voorspellend model. Hè? Van deze man eet veganistisch, heeft nu 3 boeken gekocht over de islam, die gaan we maar eens oppakken. Ja? En dat soort dingen. Hè? Dat kun je nu in individuele gevallen achteraf doen. Hè? Zeggen van nou, die man die heeft een... Die heeft een bom laten ontploffen. Nou kunnen we zien dat hij dat en dat en dat en dat heeft gedaan. Maar de bedoeling is natuurlijk voorspellende gegevens. We hebben natuurlijk een paar biljoen mensen. Dus als je er een paar uitfiltert, dan... Ja, maar goed, als je dat... ik vind het nog steeds erg vreemd dat je gegevens aan Amerika gaat delen. En een goede vraag is dan, waarom doen we dat? Willen zij dat of doen we dat omdat zelf we maar? Ze terugkrijgen. Ik denk dat een heel... En dat bleek ook een beetje in de discussie over de Duitse gegevens. Op een gegeven moment bleek dat we ze dus terugkrijgen. Dat Duitsland wel zei van nou, we willen dat niet. Maar het blijkt dat ze dus zelf gegevens terugkrijgen van de Amerikaanse geheime diensten. Van nou, die man daar in, weet ik veel, Mönchengladbach, dat en dat adres, doet een beetje rare dingen, maakt geld erover, ga daar eens kijken. Mm-hmm. En dat dat voor hun zo belangrijk is, dat het dus gewoon ja, een wereldwijd netwerk is waarin men meespeelt. Ook uit angst dat het dat er natuurlijk... Wil je informatie hebben over verdachte dingen, stuur dan vooral al je informatie naar ons toe. Dan harken wij er even doorheen. Ja, zoiets. Ja. Zou kunnen. Maar dat is dus waar denk ik de wetenschap mee bezig is. Is zinvolle, en je kunt het heel onzinvolle noemen, maar dus de werkende modellen waar je kunt zeggen op basis van je parkeergedrag in Amsterdam en dit en dat en dat en dat en dat, dat allemaal kunnen wij voorspellen dat jij... En dan heb ik het niet eens over terroristische aanvallen, maar dat we kunnen voorspellen dat u eigenlijk een risico bent en dat we uw verzekeringspremie voor de auto een beetje gaan verhogen. Ja? Mm-hmm. Ja, dus dat doen we al. We zien nu dan in 35 steden in Duitsland zijn mensen met hashtag Stop Watching Us zijn met elkaar verzameld en zijn dus allemaal op de been gekomen afgelopen zaterdag om te demonstreren tegen dit feit, zal ik maar zeggen, dat de overheid die wij zelf kiezen blijkbaar ons ook allemaal aan het monitoren is. En om dat onderuit te halen heeft de overheid besloten de temperatuur naar 36 graden te brengen, niet? Ja, nee, goed, luister, we hoeven niet meer te praten over conspiracy, dit is het. De vraag is, wat gaan wij als mensen op den duur voor gevolgen krijgen van het feit dat we ons gezien voelen? Hè, dat je eigenlijk helemaal geen privacy meer hebt. Wat zijn de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de vrijheid? Want privacy en vrijheid, die staan wel niet loodrecht tegen elkaar. Maar op een gegeven moment, als je dus niet meer rare dingen kunt doen, dan stokt ook de vooruitgang. Ja, maar ook bijvoorbeeld, we zagen nu net twee Nederlanders hebben uitgevonden met encryptie en zo, hoe je vooral Volkswagen, de hele Volkswagen groep, alle auto's kan kraken, zal ik maar zeggen, door die afstandsbediening om de auto open te doen enzovoort. Kan je nu, is gekraakt die technologie, maar dat mogen ze nu niet publiceren. Dus ze worden echt actief aangepakt. Het zijn gewoon wetenschappers die dat hebben uitgevonden. Maar die mogen dus dat nu niet publiceren. Dat vind ik ook eigenlijk een rare vrijheid. Ik snap wel dat het in het nadeel van de maatschappij is als alle Audi's en Volkswagen's en Skoda's en weet ik veel wat allemaal zo open te klikken zijn. Maar ja... Ik weet niet, moet je dan mensen... Gaat het niet eens. Ik heb het artikel ook gelezen. En het gaat over... het is heel erg high level... waar in theorie wordt gesproken... over de kwetsbaarheden... in die chip die ze gebruiken. Mm-hmm. En er worden helemaal geen praktische toepassingen... voor besproken. Dus ja... dat rapport wat zij... dat onderzoek wat ze hebben gedaan... geeft helemaal niet... eenvoudig weer hoe je al die dure auto's open zou kunnen maken. Nee, maar ik bedoel, dat kan natuurlijk wel een gevolg zijn. Het gaat allemaal heel erg ver, inderdaad. Ja, maar dat ze dit op dit niveau inderdaad niet mogen publiceren. Als we een criminele organisatie denkt dat ze dit willen, kunnen ze dat waarschijnlijk altijd wel voor elkaar krijgen. Want ik las in dat artikel dat het misschien 50.000 euro kost om die chip te analyseren. Ik bedoel, op een bepaald moment, als je maar een groot genoeg criminele organisatie hebt, kan je natuurlijk kan je dat gewoon kopen, die technologie. Lijkt mij. Ja, maar dan moet je een systeem hebben om niet alleen auto's open te maken en daar geld mee te verdienen, maar om auto's te jatten en dan te vervoeren naar Polen en daar om te katten enzovoort enzovoort. Ik bedoel, dat vraagt een heleboel organisatie. Ja, en nogmaals, ik zeg maar jongens, we gaan deze kant uit. Ze gaan steeds meer vinden, echt waar, alles. Wat voor effect heeft dat op de menselijke geest? En hoe gaat de ontwikkeling van nieuwe dingen, je hebt hier over een wetenschappelijk artikel, geremd worden doordat dat niet gepubliceerd mag worden of wordt onderdrukt of wat dan ook? Dat is een oude vraag. In hoeverre heb je criminaliteit nodig voor de voor vooruitgang in de meest brede termen? Laten we niet vergeten dat Giordano Bruno en Galileo Galilei waren in de ogen van de toenmalige kerk en van de wereld criminelen. die in onze ogen vooruitgang hebben geboekt. Isaac Newton, toch niet een onbekende wetenschapper, was in het geheim altijd bezig met alchemie. Dat was in die tijd een halsmisdaad. Daar werd je voor opgehangen in de Tower van Londen als je dat uitvond. Nou, dus criminaliteit en ontwikkeling hangen met elkaar samen. Al deze maatregelen gaan de criminaliteit misschien terugdringen, maar daardoor ook de ontwikkeling van de mens en het inzicht en dat soort dingen. Nou, we gaan het zien. Ja? Het is natuurlijk we zagen vorige week dat we voor 300 miljoen aan fraude is gepleegd door een groep van 5 mensen die echt hele bizarre hoeveelheden creditcardgegevens hebben weten te verzamelen. Dus de criminaliteit wordt misschien niet minder, maar verschuift zich naar andere vlakken. Ja, dus, altijd. Ik bedoel, dus ik vraag me eigenlijk af of al deze dingen wel... Op een gegeven moment wordt geïnstitutionaliseerd. Ja? Op een gegeven moment wordt het gebruik van gegevens die daarvoor als privacy beschermd werden, wordt gezegd, ja, maar dat is logisch, daar vangen we boeven mee. Dus dat mag dan. Mm-hmm. Het is een spelletje. Nou goed, de technologie zit ook nog. De technologie gaat ook verder. We zagen nu net dat na heel hard werken GPG Mail 2 gereleased is. Ik weet niet of jij tijd hebt gehad om dit soort utilities te bekijken, Bart. Of GPG? Ja, het is een mail die geencrypt dingen verstuurt. Bedoel je niet PGP? Nee, volgens mij heet het GPG Mail. Ja, het is wel op open PGP gebaseerd, maar het heet GPG Mail. Vertel me even wat allemaal deze afkortingen die naar mijn gevoel betrekking hebben op encryptiemethodes. PGP is een pretty good privacy, is een encryptiemethode. En er is nu dus een mailer, GPG Mail, die gebruik maakt van open GP, dus die maakt eigenlijk gebruik van die encryptietechniek. En dat is nu gereleased als OS X Mail app. Je kan dus binnenkort gaat dit soort technologieën, als we allemaal dat zouden gebruiken, gaat het ervoor zorgen dat het voor overheden weer veel moeilijker wordt om te monitoren wat we doen. Dus wat jij zegt, Luc, is van hoe gaan we ermee om? Een deel van de mensen gaat zich wapenen. Ja, maar diegenen die zich gewapend hebben, duiken dan weer in de statistieken van de NSA of wie dan ook op als gevaarlijke mensen. Hè? Dat is dus weer een extra signaal van oh, jij bent bezig. Ik bedoel, laten we zeggen, het encrypten van verhalen is niet nieuw. Hè? Dat is de hele historie door. Er is een verhaal van Engelse schrijver die op een gegeven moment begon te schrijven dat de Bijbel eigenlijk een encrypted manual was voor mushroom gebruik. Hè, voor dat het Joodse geloof en het Sumerische geloof eigenlijk gebaseerd was op magische paddenstoelen. En dat al die namen die moeilijk te vertalen waren eigenlijk verwijzingen zijn naar oude aanduidingen voor die magische mushroom rituelen. Ja, het is van alle tijden dat mensen proberen dingen te verbergen en dat anderen daar weer de sleutel voor vinden. Hè? Mm-hmm. Je moet toch beseffen dat de Egyptische hiërogliefen ongeveer 400 na Christus onleesbaar werden, in de zin dat de kennis om ze te maken verdween en dat het heeft geduurd tot Champollion voordat we dat weer konden lezen. Nou waren die hiërogliefen überhaupt bedoeld als een soort een geheimtaal voor de priesters, niet voor het gewone volk. De Egyptenaren hadden daarvoor een demotisch schrift wat meer voor zakelijke gebruik gebruikt wordt. Maar die hiërogliefen waren al een soort geheimschrift. Dus er is niks nieuws in het proberen te cijferen, te coderen. Ja, behalve dan dat we nu hebben dat de simpele man zich van deze technieken gaat, met deze technieken bezig gaat natuurlijk. Gewoon wij. Om onszelf maar even simpel te... Ja, maar ook dat hebben we altijd gedaan. Ik woon hier in een dorpje Breil, vlak over de Duitse grens. En daar was een boeventaaltje. onder dit soort grensgeruchten, waar er werden vaak gebruikt van mensen die met een, dat heette niet smokkelen, maar die met een rol katoen of stof het land doortrokken en spulletjes verkochten, een soort marskramers. Kiependragers heette die. En die hadden in dit dorp een eigen taal ontwikkeld. En die is ook gedocumenteerd, zodat ze in het buitenland de prijzen van goederen en zo konden uitwisselen zonder dat anderen dat hoorden. Nou, dus ook dat is al heel oud. Ja, dat mensen proberen, ook gewone mensen proberen een geheimtaal te hebben. We kennen dat in Nederlands als bargoens. Mm-hmm. Nou, dus het is, wat verberg je en wat zijn de symbolen? Het is leuk om te... Ik denk wel eens, hoe kijkt een historicus over 100 jaar terug naar deze tijd? Ja, hè, dus de tijd waarin eigenlijk, en dat is het belangrijkste van het internet, waarbij de transparantie van niet alleen het zakelijk verkeer, maar van alles inzichtelijk werd. Alles wordt transparant. Jouw gedrag, je zakelijke transacties, dus een tent naar transparantie. Hoe gaan we dat over 100 jaar zien? Of komt er een keer gewoon een vent die zegt van, weet je wat, ik draai de knop op en ik leg het internet plat. Ja, dat zal ook een keer gebeuren. Maar ik denk dat gewoon een paar dagen zweten is voor allerlei technische mannen. En dat het dan wel weer upkomt. Dat kun je noemen, maar in die paar dagen, wat gebeurt er dan? Hè? Stel dat het internet echt grote schaal plat zou gaan, wat gebeurt er dan? Na een dag is er dan dus, heeft al die geen spullen ik meer. Ik heb nu een week zo wat zonder internet geleefd. Dus... Ja, en je bent uit frustratie heb je koffie eroverheen gegooid. Niet? Nou, dat is toch een diep gewortelde agressie die zich uit in je... Ja. Voor jou was het dan koffie. Voor andere mensen die gaan met pijn en boog, die gaan de lokale supermarkt doen. Oké, jij hebt genoten, Martin. Maar hoe heeft de rest van de familie deze abstinatie... Ja, nee, dat ging ook goed. Maar goed. Ja? We hadden vorige week heel even aangestipt Bitcasa. Daar wou ik nog heel even dan op terugkomen. Want we kunnen nu voor 8 euro per maand kunnen we geëncrypt. Zodat zelfs Bitcasa er niet bij kan. Schijnt het zogenaamd. Oneindige hoeveelheid data plaats. Namelijk 8... moet ik het even goed zeggen? 8 EB. Dus je hebt terabyte en dan heb je exa... Nee, dan heb je petabyte en dan heb je exabyte. En je kan dus bij Bitcasa kan je 8 exabyte opslag krijgen voor 8 euro per maand. Geëncrypt. Dus... Ik wil even weten, dit zijn zulke dingen. Wat denken we dat een gemiddeld mens aan opslag heeft op het moment? Nou, ik heb af en toe te weinig aan 1 gigabyte harddiskruimte. Zelf. Je hebt te weinig aan 1 terabyte harddisk. Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, goed. Dus laten we zeggen dat een mens gemiddeld 2 terabyte heeft. Mm-hmm. Nou, dan heb je zeg maar 5 miljard mensen. Wat 2 terabyte. Is dat dan, hoeveel e-byte is dat dan? Dan kom je toch in de buurt, ja? Mm-hmm. Dus dit zijn waanzinnige getallen. Ja. Dat is best een boel, ja. En het grote voordeel vind ik dat het dus ook al echt geëncrypt is. En dat je dus nu al ziet dat echt ook als een selling point wordt gebruikt. Om dit soort bewegingen in de markt, dat is weer dat wapenen. Als je nu dus in plaats van een Dropbox een Bitcasa box neemt, dan heb je dus en je hebt veel meer space en het is geëncrypt al voor het je computer verlaat. En dat zijn natuurlijk voordelen waar mensen gewoon dit soort technieken op gaan kiezen. Ik denk dat Bitcasa ook redelijk een nieuwkomer is, maar het ziet er wel... Dus dan is dat exabyte is een beetje een reclamekreet, want niemand gaat dat daarop zetten, behalve de mensen die de Nederlandse banken die dat dan misschien zou willen met al haar gegevens, of het NSA. Ja? Ja, die kunnen dat mooi gebruiken. Ja, die kunnen het mooi gebruiken om, dat, om hun spullen goed weg te zetten. Weinig. Ja, ja, ze hebben ja het nu staat wel in de Verenigde Staten, ja. Jongens, gewoon eventjes terug bij de dag. Het is hartstikke heet. Ik ben 3 weken in Engeland geweest. Jullie hebben misschien ook in de vakantie wat gezien. Wat gebeurt er in de wereld qua winkeltjes, qua... Ik ben in Engeland bij PC World geweest. En ik heb het gevoel dat grote PC-bedrijven, ja, PC World zegt al dat ze in de PC zijn, niet meer weten waar ze naartoe moeten. Dat een enorme verschuiving is naar tablets. Maar in het algemeen een soort onzekerheid over waar de ICT naartoe gaat. Ik denk dat het op dit moment erg speelt op allerlei vlakken. Dat heel veel bedrijven niet weten waar de ICT naartoe gaat. Ja, dus dat is een soort onzekerheid. En dat zie je in het feit dat... in Engeland is het natuurlijk een rampzalige situatie. Veel erger nog dan in Nederland staan. Zijn in de kleinere steden zijn de winkelstraten gewoon leeg. Het zijn ofwel H&M en standaard dingen. Maar grotere computerzaken kom je nauwelijks meer tegen. Je hebt dan die PC World. Je ziet wel weer heel veel, wat we ook in Nederland zien. Ja, bijna leegstaande pandjes of moeilijk te verhuren pandjes. Waar dan een klein mannetje in gaat zitten die een soort buurt... service voor inkt en voor computers schoonmaken en dat soort dingen doet. Mm-hmm. Er is een verwarring. De strijd om het goedkoopste data-abonnement met de grootste snelheid aan te bieden is in Engeland heel sterk. Hè? Je ziet iedereen komen met aanbiedingen van zoveel onbeperkt of zoveel gigabyte of hoe dan ook. Ja, maar laten we nog even dan die 8 euro voor bitkaas benadrukken. Dat is natuurlijk, daar kan ik al mijn muziek, al mijn films, alles op storen. Ik hoef geen externe drives meer te kopen. Ik hoef niet alles lokaal te sturen. Mijn computers kunnen nog goedkoper, want ik kan al mijn data daar laten. Het is natuurlijk ook lastig om in dit model van 1,8 euro per maand kan je niet meer schakelen, zou ik maar zeggen. Daar kan je niks op. Kan je niet tegen. Het grootste probleem wordt dan niet zozeer de opslag, maar hoe kom ik erbij? Je moet dan wel een enorme dikke databundel hebben, internetverbinding. Ja. Mm-hmm. En voor thuis zal dat misschien nog wel meevallen. Op mensen die zitten nu op volgens mij gaat de gemiddelde snelheid in Nederland nadert nu de 10 megabit. Ja, het gaat allemaal omhoog nog steeds. Dus op zich maar is het... goed, het is wel alleen voor de mensen die glasvezel hebben, is het wel asynchroon. Dus het uploaden kost je, ben je alleen al 3 maanden mee bezig. En als je vervolgens de straat op gaat met je smartphone en je wil dan even bij een filmpje of een bestandje. Nou ja, dus wat jullie zeggen eigenlijk... Met dit soort waanzinnig grote opslagmogelijkheden en flexibele en veilige opslagmogelijkheden buiten de deur, verschuift de aandacht van de ICT toch steeds meer naar de transmissieproblematiek. Dat wil zeggen bandbreedte, toegang, dat soort dingen. Terwijl dat dingetje thuis waar je mee werkt, hè, die thin client in extreme gevallen, maar dat kan je smartphone zijn, dat kan wat dan ook zijn, eigenlijk niet meer van belang is. Hè? Want je koopt tenslotte een 1 gigahertz. Ja, want de techniek die daar parallel aan meespeelt is HTML5, de browser techniek die toch wel redelijk vernieuwend is en nu echt de sokken erin zet qua ontwikkeling. En dat betekent dat applicaties op de client kunnen runnen met de data bijvoorbeeld op zo'n Bitkasa. En er zijn al nu applicaties die maken gebruik van allerlei dit soort technieken om je eigen data gewoon rechtstreeks in dit soort Dropbox technieken op te slaan. Dus er zijn al allerlei technieken, zal ik maar zeggen, online systemen. Maar even voor de amateur zoals ik, die zegt dus, oké, het maakt niet meer uit wat voor apparaat je in je handen hebt, waar het om draait is, heb ik toegang. Ja? En waar wordt verdiend? In die toegang. Hè? Want de trend is toch dat we naar 30, 40, 50 euro gaan. In Engeland £40 voor totaal brede toegang. Nou zeg jij, de trend is dus eigenlijk dat er data over de wire gaat. En niet meer opmaak. Dus de trend is dat de HTML-pagina's en alle spullen op de lokale machine wordt gegenereerd in een app of in dus een HTML5 omgeving. En dat er dat alleen maar heen en weer gaat is de data. Maar dat betekent wel dat die data heen en weer sluizen dus een van de belangrijkste dingen wordt inderdaad. Ja. Als je dit soort technieken hebt, kan je ook eigenlijk niet meer werken als je niet meer genoeg bandbreedte hebt. Dan kan je niet meer je normale werk doen. Ik weet niet of je in Engeland ergens dacht, laat ik mijn mail eens checken op een plek waar je geen bandbreedte had. Maar dan begin je toch wel echt tegenwoordig te balen. Nou, er zijn heel veel plekken waar je überhaupt geen telefoon, dat kennen we in Nederland nauwelijks, maar in Engeland zijn dus heel veel plekken in de Lake District waar we waren, waar allemaal puisten van 1000 meter omhoog steken en niet overal erbovenop zo'n zendertje, waar je dus gewoon helemaal verstoken bent van iedere communicatie met de wereld. Dat geeft psychologisch toch een onrustig gevoel. Ja, we zijn daar zo aan gewend geraakt dat alles veilig is. Dat bijvoorbeeld het gaan zwemmen in een meertje, dat je denkt van nou weet je wat, nou, als er eentje bijna verzuipt, dan bellen we even een ambulance. Nee, dat kun je daar niet. Je bent daar afgesloten van de wereld. Mm-hmm. Psychologisch gezien heeft dat een zeker effect. Ik merk dat ook in mezelf. Ik vind dat een onrustig gevoel. Je rijdt door de bergen, het zijn soms 25 graden hellentjes. Denk je, gaat er iets mis met de auto? Je bedoelt, je wordt niet gemonitord door de NSA en daar word je toch een beetje... Ja, misschien dat ze vanuit de lucht gewoon kijken waar mijn auto rijdt natuurlijk. Maar het verbindingsgevoel is inderdaad... Hè, en er is geen bed and breakfast meer die geen wifi aanbiedt hoor. Ook dat is allemaal standaard geworden. Mm-hmm. Maar wat mij vooral in Engeland opviel was eigenlijk de verpaupering... van de binnensteden. Nog veel erger dan in Nederland. En ik kreeg daar toch het gevoel van... jongens, waar zijn we mee bezig met onze economie? Ze zijn dus in Engeland bezig... ze willen dus de huizenverkoop een beetje promoten. De rente is vrij laag. Hè? Je praat dan over 3%, 4% maximaal. En dan willen ze het dus makkelijker maken... voor mensen om huizen te kopen. Dan worden zeggen anderen... ja, dan gaan de prijzen weer omhoog. En die prijzen zijn al te hoog. Waar we in Nederland toe gaan naar een situatie... waarin de huren... 40% van het inkomen zijn, is in Engeland vaak al 50-60%. Dat knijpt mensen totaal dicht. Een gewone burgermans tussendoorwonentje kost £750. Voor mensen die £7 per uur verdienen in het onderwijs. Ja, dus dan pak je 1400, nou, dan geef je meer dan de helft van je inkomen uit. Nou, die economische crunch die voel je. Ik had eigenlijk op een gegeven moment de opmerking gezegd van... ja, kijk, iedereen lult daar over het feit dat ze geen £6000 neer kunnen leggen... om een hypotheek aan te schaffen. Maar ze hebben allemaal een iPad en ze hebben allemaal een auto. Mm-hmm. Ja, en dan denk ik, ja, dat is toch ook alles bij elkaar. Hè? Ook vrij arme mensen tonen toch trots hun nieuwe Galaxy 4 of iPad of wat dan ook. Wat dat betreft zie ik ook initiatierites... Vroeger was je, als je 16 jaar was, dan kreeg je een rijbewijs. En dat was een vervanger van in het bos gestuurd worden en weet ik veel wat, besneden of hoe dan ook te worden. Nee, tegenwoordig vroeger kregen wij een rijbewijs en in Amerika kreeg je dan een autootje. Nu krijg je een iPad op je derde en een, ik geloof op je zevende, een volledig data-abonnement of zo. Ik weet het niet. Maar ik was dus een beetje verstoken van veel verkeer, maar... Het gevoel dat je krijgt dat die hele samenleving toch een bepaalde richting uitgaat. En ja, heel veel meer pet zie je. De meest lullige mannetje aan de deur heeft een pet. En wat dat betreft is het wel interessant om te zien dat daar een enorme verschuiving ook in de markt is. Wereldwijd kreeg ik wat cijfers binnen. En daaruit blijkt dat bijvoorbeeld Apple van een marktaandeel in de iPads van 71% vorig jaar in het tweede kwartaal van 2013 teruggezakt is naar 42%. En de rest is vrijwel allemaal Android en wat Amazon en heel weinig Windows. Maar je ziet daar een enorme verschuiving. Maar de groeiaantallen voor Samsung van 300%, Amazon 265%, Lenovo 317%. Dus het aantal pads wat verkocht wordt en de invloed van die pet op de samenleving. Want je kunt echt... Vroeger zaten mensen te bellen. Nu zit je in een restaurant en iedereen zit met zijn petje voor zijn neus. Ja? En dat is toch een bijna angstige ontwikkeling. Hè? Kranten, werkt dat nog? Nee, we hebben allemaal een pet. Ja. Ja, je ziet ook mensen tegenwoordig, toeristen hebben ook gewoon, die staan met van die grote iPads foto's te maken overal en nergens. Ja, inderdaad. En we waren bij, natuurlijk hebben we een beetje Glastonbury, Stonehenge, Avesbury. Daar staan echt rijen mensen hun telefoontje of hun iPad op te houden. Hè? Mm-hmm. He, dus die ouderwetse camera's, ja, dat zijn de mannen die staan 3 kilometer verderop. Die wil niet betalen en die maken een mooie foto van Stonehenge. De belangstelling daarvoor is overigens nog steeds enorm. Het was druk. We hebben gekeken naar graancirkels. We hebben er 1 gezien. Niet zo'n erg mooie. Maar we hebben ook mensen ontmoet die beweren dat ze ze gemaakt hadden. En daar boeken over geschreven hadden. En foto's en video's. Dat je kon zien hoe ze dat deden. En dat is echt, dat is een technologie, jongens. Het is helemaal niet zo moeilijk. Je koopt een paal van 1 meter of 10, zo'n uitschuifding, bij een visser, een viswinkel. En dan ga je naar een bouwmarkt en dan koop je een heleboel van die infrarood afstandsmeters. Hè, die van die lijntjes geven, van die lasertjes. Mm-hmm. En dat bouw je in elkaar, zodat je een mooi beeld krijgt. En dat, je steekt die paal omhoog en je gaat met je klosschoenen, met plankjes eronder, half rond of zo, ga je dan die lijntjes lopen. Oh, ze lopen dat met hun schoenen. Ik dacht altijd dat ze dat maar. Ze hebben daar speciale plankjes voor. Hm. Ja, en die hebben een onderkant. En dat is dan het geheim van de smid, hoe die onderkant eruit ziet. Zodat je niet kunt zien dat het mensen zijn. Maar het is, deze man beweerde dat ze allemaal door mensen gemaakt worden. Hij had in ieder geval voor een aantal van die dingen vrij overtuigend bewijs dat hij en zijn vrienden, een man of 12, dat gemaakt hadden. Ja. Jammer voor de toeristenindustrie, want dat moet ik zeggen, het is wel een trekker hoor. Daar bussen vol gaan daar naar kijken. Dus als VVV Vendo zou ik toch ook zeggen, begin aan een graancirkel. Ja? Was er nog meer nieuws? Ja, en, ik niet. Ik ben lekker op vakantie geweest. Ik heb je bent een... van jou afhankelijk, Bart. Ja. Ik ben ook op vakantie geweest. Nou, ik ga dat met Kaas eens even testen. Ik heb hem net even opgegeven. Ja, er zijn toch deze, wat je in Amerika ziet, is er wel een beetje nieuws in de zin dat de hardware toch een beetje uitkomt. Men praat nu over Googlerola, dat vind ik wel een mooi woord, Googlerola, hè, dus Google en Motorola. En die hebben nou een ding uitgebracht, dat is de Moto X. En dat is dan weer een nieuwe soortje smartphones. Alleen aan de andere kant, ja... Wat doe je met dat soort nieuws nog? Ja, het wordt allemaal mooi sneller. Ik verslaap het ook af en toe tegenwoordig over. Maar Motorola ging toch helemaal niet goed? Begreep ja, maar ik. Motorola is nou van Google. En Google heeft een heleboel centjes. En gebruikt technologie en waarschijnlijk productietechnologie om toch een beetje... ze hebben daar een paar miljard voor betaald. Dus ze doen daar wat mee. Heel langzaam. Oké. Okay. Wat me wel opvalt is dat ik kreeg berichten binnen, die hebben jullie ook misschien binnengekregen, dat je nu voor €54 een 1 gigahertz met alles, kaartjes en toestanden, camera, een pad kunt krijgen. Een 7-inch pad kost nog €54. Ja, dus het idee van €100, dat zijn we dus doorheen. En wat dat betreft zie ik wel een soort ramp komen, ook voor Apple en voor Samsung. Omdat die prijzen van €500-600 voor een topmodel, die gaan niet meer betaald worden. Ja, dus daar... Je krijgt wel wat je ervoor betaalt hoor. Ik denk dat het... ik heb wel eerder gezegd, 1 gigahertz net te weinig. Maar op het moment dat je 1,7 gigahertz hebt, dan kan je opeens van alles. Dus dan voor die prijs waar je... Ja, tablets. Er zit zo'n vreselijk slecht scherm in. Ja, maar dat is allemaal prijs. Ja, dat is waar. Het is wel ze zijn heel langzaam. Toevallig was er iemand die had... Een vrij groot onderzoek van mensen die dan vragen moesten stellen, gewoon marktonderzoek. En die vrouw die deed er aan mee, daar kregen ze allemaal een tablet. En die zei, die was zo langzaam dat ik soms wel 20 seconden moest wachten voordat de volgende vraag naar voren kwam. En ze zei, en het ging om een vrij grote groep mensen die allemaal dezelfde tablets met voorgeprogrammeerde vragen en dat soort kregen. En die moesten dan andere mensen ondervragen. Ze zei, het werkte vreselijk onderhandig. En die was duidelijk bespaard op de hardware. Maar dat is een kwestie van tijd, of niet? Ja, dat denk ik ook. Ja, over een paar maanden zijn de 1,7 ook overal. En het enige wat Google dan zou kunnen doen, of Samsung, is apps uitbrengen die zoveel eisend zijn, dat je weer een snellere nodig hebt. He, dus dan zou er een ja, en dat hebben we in de computerindustrie natuurlijk vaker gezien. Hè. Ik herinner me nog 1, 2, 3 en Visicolor. Dat waren applicaties die plotseling veel meer gingen eisen van de hardware. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat je nog applicaties kunt vinden die verder gaan dan live video. HD-video is natuurlijk ook weer een stap. Maar... Ja, wat ik zeg is dus dat de in HTML5 JavaScript data over de wire... betekent wel dat in de browser de spellen en de applicaties naar de browser toe komen. En dat alleen de processorkracht van het lokale ding wordt wel gebruikt voor mobiele apparaten om de snelheid erin te houden. Dus alleen de data wordt heen en weer gestuurd. En dus de processorkracht. Je hebt eigenlijk het is eigenlijk een soort hybride model bijna van. Je gaat bijna weer van. Je programma's draaien op je lokale machine in plaats van aan de serverkant. En op de in het zakelijk circuit zie je eigenlijk dat het precies weer andersom is. Dat de zakelijke applicaties zich aan het verplaatsen zijn van de lokale machines naar de server. Dus het is een beetje gek. De meeste particuliere applicaties en dingen zijn ze gaan verplaatsen naar de lokale device via HTML5. Dus ik vind het interessant. Het gaat eigenlijk twee kanten tegelijk op in de markt. Oké. Voor de rest overleven we de zomer allemaal in de computerbusiness? Ik denk het niet. Er zullen wel een paar omvallen. Ik heb geen cijfers daarvoor, maar het is natuurlijk moeilijk doorkomen als je als je een prijsvechter bent, is het erg zwaar volgens mij. Oké. Okay. Wij draaien op service enzovoort en dan heb je het minder zwaar. In ieder geval gaat het allemaal prima, maar als je alleen maar prijsvechter bent, heb je het volgens mij heel erg zwaar. Want de handel is natuurlijk altijd al minder in de zomer. En die begint pas weer in september, denk ik. Dus je moet het, als je het slecht hebt, moet je het tot september uithouden. Lijkt mij. Maar Bart. Ja, als laatste vind ik wel aardig dat Apple in de VS oudere modellen niet meer mag importeren. Dat komt omdat Samsung naar de rechter is gegaan en heeft gezegd dat er een oud patent geldig is. En de nieuwere modellen van Apple gaan daaraan voorbij, maar de oude modellen zouden daar inbreuk op maken. En nu heeft Samsung dus voor elkaar gekregen dat oudere modellen van Apple's iPhone en iPad, de oudere 3GS en 3G-modellen die Apple zelf nog verkoopt als lokkertje, zou ik maar zeggen, onderin de markt, die mogen niet meer verkocht worden. Ik vind het wel grappig dat in hoeverre dit soort patentoorlogen dus uiteindelijk dit soort effecten hebben dat op de thuismarkt van Apple ze zelf daarmee worden aangepakt. Ja, Apple heeft natuurlijk, je krijgt ook het idee dat het een beetje verdiend is. Omdat Apple in mijn ogen af en toe wel onterecht al dit soort patentoorlogen aan het starten is. Ja, goed, dus het boontje komt om zijn loontje. Ja, Martin. Dat zal er niet steeds veel uitmaken. Nee, ik dacht misschien zijn er nog wat vernieuwende applicaties te behandelen of zo, dat jij toch gezien hebt. Maar nee, ik heb niet zo heel erg veel gezien de afgelopen tijd. Okay. Nou, we gaan maar net terug. Heel langzaam, de vakantie komt ten einde. Tenminste, de komende week wordt het nog vreselijk heet. Maar daarna gaat iedereen hopelijk weer terug aan het werk. En dan gaan we het wel zien. Ja? Ja. Tot volgende week, jongens. Iedereen bedankt voor het luisteren. Tot, inderdaad, ik hoop dat het niet te warm is. Want ik ga morgen terug. Dus ik hoop dat het een beetje afkoelt in Nederland. Doei. Doei.